Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 30 czerwca, jest 8. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Pierwsi kierowcy przejadą tunelem pod Świną w Świnoujściu. Rosjanin, zawodowy hokeista, zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Z zachodu na wschód będzie przemieszczał się kolejny burzowy front. Ma nieco ponad 3 km i ogromne znaczenie dla Świnoujścia. W południe zostanie otwarty tunel łączący wyspę Uznam i Wolin. Inwestycja planowana od wielu lat uniezależni mieszkańców Świnoujścia od przepraw promowych. Dokładnie w południe w Świnoujściu po stronie wyspy Wolin rozpocznie się uroczystość otwarcia tunelu pod rzeką Świną. Przewidziane jest poświęcenie inwestycji przez arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, przemówienia m.in. przedstawicieli rządu i uroczyste przecięcie wstęgi. Jakże ważny historyczny moment w życiu naszego miasta. Mówił na nagraniu w internecie prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. Czyli miasto zacznie może inaczej oddychać, inaczej funkcjonować. Po oficjalnej uroczystości jako pierwsze przez tunel przemieszczą się dwie grupy zorganizowane, miejscowi rowerzyści i biegacze. Potem w specjalnych kołowych pojazdach będą przewożeni mieszkańcy i goście. Bo chciałbym, aby każdy, kto przyjdzie, żeby mógł znaleźć się w tunelu, przemieścić się i dokonać tego historycznego momentu przejścia, przejazdu tunelem. Tunel nie zakończy pracy dotychczasowych promów kursujących między wyspami. Świnoujście, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A Rosjanin, zawodowy hokeista pierwszoligowego klubu, został zatrzymany na Śląsku przez ABW pod zarzutem szpiegostwa. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i został aresztowany na 3 miesiące. To 14. osoba zatrzymana w śledztwie dotyczącym rosyjskiej siatki szpiegowskiej w Polsce. Miała być wykorzystywana do prowadzenia działań wywiadowczych, w tym monitorowania tras kolejowych, i otrzymywała za to wynagrodzenie. Grupa miała też szerzyć propagandę wymierzoną przeciwko NATO, Polsce i polityce polskiego rządu. W Brukseli dziś ciąg dalszy rozmów w sprawie migracji. Wczorajsze 7-godzinne negocjacje nie przyniosły porozumienia. Premier Mateusz Morawiecki podtrzymał sprzeciw wobec paktu migracyjnego, który został przyjęty na początku tego miesiąca przez kraje członkowskie i wkrótce ma być negocjowany z Parlamentem Europejskim. Przewiduje on relokację migrantów albo opłatę 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Premier Morawiecki podkreślił, że Polska już wzięła na siebie ciężar przyjęcia uchodźców z Ukrainy i przyjęła ich ponad 3 miliony, a 1,5 miliona cały czas przebywa w naszym kraju. Otworzyliśmy polskie domy, Europa to widziała, Europa to docenia, ale nie można traktować w sposób dyskryminujący mieszkańców Ukrainy z jednej strony, a mieszkańców krajów Bliskiego Wschodu i Afryki z drugiej strony. W przypadku Ukrainy Polska dostała niewielkie wsparcie, kilkadziesiąt euro na jednego mieszkańca, jednego uchodźcę. W przypadku nieprzyjętego uchodźcy z Bliskiego Wschodu mamy być karani karą w wysokości 20 tysięcy euro lub więcej. Nie ma naszej zgody na to. Polska zgłosiła poprawkę, która została poparta tylko przez Węgry. Odnosiła się ona do ustaleń ze szczytów z poprzednich lat oraz do zasady jednomyślności i dobrowolności w polityce migracyjnej. Senator PiS-u Stanisław Karczewski powiedział w Polskim Radiu 24, że wysłanie przez Polskę kontyngentu wojsk na Litwę jest dowodem na aktywność naszego kraju w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa. Decyzja ta ma związek ze zbliżającym się szczytem NATO. Nasze służby na pewno będą specjalne jednostki także. No to świadczy o tym, że no, jesteśmy bardzo aktywni na polu naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa naszego regionu. To dla nas jest takie podstawowe działanie polskiego rządu. Polska wyśle na Litwę kontyngent wojsk specjalnych. Będzie on uczestniczył w ćwiczeniach, a następnie ochraniał szczyt NATO, który zaplanowano w połowie lipca. Od północnego zachodu napływa chłodny front atmosferyczny, który przyniesie dziś burze z ulewnymi opadami deszczu i gradem. Jeszcze przed południem burze pojawią się w województwie zachodniopomorskim i w północnej części lubuskiego. Później, około południa, zaczną przemieszczać się na wschód, zapowiada synoptyk Marek Pruchniewicz. Burze będą występowały w pasie od Zatoki Gdańskiej przez Kujawy, Wielkopolskę, Podolny Śląsk. W godzinach popołudniowych strefa przelotnych opadów deszczu i burz, dalej przemieszczając się na wschód, dotrze do Warmii, Mazur i centrum kraju, Podolny Śląsk i województwo opolskie. I w tym rejonie należy spodziewać się burz w godzinach wieczornych. W czasie burz może spaść do 25-30 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą zbliżać się do 75 km na godzinę. Od dziś do końca wakacji na stacjach Orlen można tankować paliwo w promocyjnej cenie. Każdy klient z kartą Witaj będzie mógł zatankować z rabatem w sumie 400 litrów paliwa. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek uważa, że ta promocja jest dobrym standardem koncernu. Też przez to narzucamy pewne standardy, dobre standardy. Promocja rusza dziś, od piątku, skończy się 31 sierpnia. Oczywiście z tej promocji będą mogli korzystać nasi klienci, gdzie do każdego litra będzie obniżka ceny o 30 groszy, a klienci, którzy mają kartę dużej rodziny, o 40 groszy będzie obniżka do 4 tankowań miesięcznie. W ubiegłym roku rabat można było otrzymać przy 3 tankowaniach miesięcznie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj tylko na wschodzie ładnie i bez deszczu. Na to wychodzi. Zachmurzenie mało i umiarkowane. Natomiast w pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Również możliwy grad. W czasie burz prognozowane sumy opadu do 25 mm. I ten wiatr dosyć porywisty, osiągający prędkość 75 km na godzinę. Na termometrach od 22 na Pomorzu do 28 w centrum kraju i na południu, na wybrzeżu około 20 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 996 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Trzecia godzina, pory na trójkę, rozpoczęta. Dzień dobry, witamy tych wszystkich, którzy do nas dołączyli. Dzisiaj o otyłości, ale też o hulajnogach. Ale zaczniemy od tego pierwszego. Jak byłem znacznie młodszy, to było takie nieładne powiedzenie, że zanim gruby schudnie, to chudy umrze. Miałem pewne kompleksy, ale lepiej być chudszy, bo człowiek jest sprawniejszy, gibki taki. Podczas rozmowy z gościem panowie zastanawiali się, jak się zwracać do osób otyłych, żeby ich nie urazić. Ja powiem tak, zwracać się normalnie. Myślę, że osoby otyłe, tak zauważyłem, są już tak nastawione, że ktoś może niechętnie popatrzeć na nie z uwagi na ich wygląd, ale jeżeli będziemy normalnie traktować ich to jak inne osoby, że tak się wyrażę, i w ogóle pomijać to ich stan, to na pewno nie będą w jakiś sposób agresywne w stosunku do nas, albo się źle nie poczują. W tej chwili nawet były reklamy, różne filmy, jeżeli chodzi o bieliznę, preferują już takie panie buchne, więc nie taka moda. Jak sobie radzić z otyłością? Jaki jest sposób na otyłość? Ale też, czy doświadczyli państwo kiedyś właśnie takiego języka nienawiści związanego właśnie z wagą ciała? O tym między innymi dzisiaj rano rozmawiamy, ale też jest drugi temat, czyli hulajnogi, często pozostawiane na chodnikach przypadkowo, bez ładu, bez składu, które też stanowią zagrożenie. Do tego dodajmy zbyt szybką, zbyt brawurową jazdę użytkowników hulajnóg. I nie chodzi o to, żeby oczywiście kogokolwiek szczuć na osoby w ten sposób korzystające i przemieszczające się przez miasto, ale faktycznie problem jest dosyć istotny i tym problemem zajmuje się coraz więcej włodarzy polskich miast. Między innymi zaprosimy państwa do Krakowa za kilka minut. Baby, if you could, would you go back to the start? Take any fresh steps or watch it all fall apart again. Play another song here, then you can leave. With your delicate wings, I used to weave. Maybe there's an undertow here, or maybe this is stuck up in the air. I know how it looks, but all the glitter's in gold. but nobody knows. Za młodych lat było coś takiego, że jak się grało w piłkę, to mówiło się gruby na bramkę, także tak mi się to kojarzy. W mojej pracy mam dużą styczność z kobietami. Zauważyłem jedną rzecz. Osoby otyłe są dużo milsze niż te chude. Dwie dwójki i siedem trójek. Oczywiście czekamy na głosy w tej sprawie. Do 8.45 jesteśmy tutaj na stanowisku i do 8.45 program poranny. Pora na trójkę. To teraz zmieniamy temat. Czas na hulajnogi i deskorolki, bo te urządzenia pomagające oczywiście się przemieszczać są na cenzurowanym. W środę radni miasta wzorem włodarzy Paryża wprowadzili zakaz poruszania się na nich na jednym z placu w centrum miasta. Już teraz o tym Bartosz Ziaja. Na ich obecność w tym miejscu od dawna skarżą się mieszkańcy. Wpływały zgłoszenia od mieszkańców z tego obszaru, zaniepokojonych różnymi zjawiskami, które na tym placu miały miejsce, zjawiskami negatywnymi, związanymi między innymi właśnie z działalnością deskorolkarzy, rolkarzy, którzy urządzali powiedzmy sobie tam różne przedsięwzięcia właśnie na pomniku Jana Matejki i także na grobie nieznanego żołnierza. Mówił Tomasz Popiołek, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa. I to właśnie brak poszanowania dla grobu nieznanego żołnierza najbardziej bulwersuje mieszkańców. Mówi Marta Chlanda, radna dzielnicy pierwszej. Tam przychodzą turyści i ci turyści, jak chcą zrobić zdjęcie, zobaczyć, muszą się jakby zderzać z deskorolkarzami, którzy tam jeżdżą. Niestety też te osoby robią po prostu tam bałagan. Rzucają pety, rzucają jakieś puszki, siedzą na tym pomniku. Jakby wydaje mi się, że to nie jest odpowiednie miejsce do tego typu rozrywek. Z tymi słowami kategorycznie nie zgadza się Łukasz Gawont z Fundacji Kultura Deskorolki, który mówi, że deskorolkarze i rolkarze urozmaicają plac Matejki. Myślę, że osoby, które ten pomnik kiedyś stworzyły, wybudowały, też chciałyby, żeby ten pomnik żył. To nie jest tak, że tylko możemy położyć wieniec, zapalić znicz i w ten sposób uhonorować te osoby, które za nas walczyły. My, jako osoby, które są młodzieżą tego miasta, my honorujemy też to w ten sposób, dając mu życie. Dodaje, że głos jego środowiska jest pomijany przez władze miasta, które według niego niechętnie tworzą miejsca, gdzie można uprawiać miejski sport. My mocno od przynajmniej 5, może 6, może nawet 7 lat dajemy do zrozumienia, że budując parki kieszonkowe, nowe parki, warto zadbać o kawałek hybrydowego miejsca, gdzie można uprawiać te sporty miejskie, dlatego, że nie wydaje się wtedy miliony złotych na budowę nowych skateparków. My jesteśmy młodymi ludźmi, chcemy, żeby to miasto żyło też tak, jak my chcemy. Tomasz Daros proponuje kompromis i ustanowienie zakazu tylko w godzinach nocnych. Dla społeczności, która jeździ na deskorolkach, rejon Placu Matejki jest poniekąd miejscem trochę kultowym w Krakowie i nie wyobrażają sobie sytuacji, że nie będą mogli tam jeździć. Ja nie wyobrażam sobie, żeby ktoś skakał po grobie mojej babci na deskorolce, tak samo nie wyobrażam sobie, by ktoś skakał na grobie nieznanego żołnierza. Dodawał radny Michał Drewnicki. Urzędnicy zapewniają, że nie jest to początek usuwania deskorolkarzy i rolkarzy z centrum Krakowa. Bartłomiej Ziaja, Radio Kraków. Dziękujemy pięknie za tę relację. Plac Jana Matejki w Krakowie z zakazem dla deskorolkarzy, a także dla tych, którzy jeżdżą na hulajnogach. No i często pokazują różnego rodzaju triki tym, którzy właśnie w tym miejscu się gromadzą. A że miejsce popularne i znane, no to tym większa widownia. W środę radni miasta wzorem włodarzy Paryża wprowadzili zakaz poruszania się właśnie w tym miejscu dla deskorolek i hulajnóg. Co państwo na to? Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na państwa głosy. A ja muszę przyznać, że dzisiaj dostaje się użytkownikom hulajnóg, rolkarzom, a także deskorolkarzom. Zbyt szybka jazda po chodnikach pełnych pieszych, wypadki, pozostawienie hulajnóg, gdzie popadnie, blokowanie przejść i przejazdów. No i te zakazy, które są wprowadzane między innymi w Krakowie dla osób, które chcą pojeździć na placu Jana Matejki i na hulajnodze albo na deskorolce. Ja mam taką propozycję. Hulajnogi powinny mieć drugą baterię w zapasie i każdy powinien być obowiązany na tej drugiej baterii nie dojeżdżać do końca hulajnogi, jak się to mówi, tylko na tej drugiej baterii powinien dostarczyć do punktu zbiorczego hulajnogę. I to by było rozwiązanie według mnie dobre. Jestem motocyklistą i na przykład przy 100 na godzinę, 120 można, przy wypadku można złamać rękę, ale i przy 40 można zginąć, więc hulajnogi będą jechały 12 czy 20 na godzinę, to tylko sprawa rozwagi, jeszcze raz rozwagi przez kierującego i myślenia. Dlatego są miejsca, gdzie należy, przemieszczając się na hulajnodze, mieć obowiązkowo kask, ale też wykupione ubezpieczenie OC. Przed nami We Don't Need Another Hero w wersji zespołu Ghost, a do tematów motoryzacyjnych za chwilę wrócimy, bo przecież Radio Nawigator przed nami. Teraz na zegarze 21 minut po 8. We are the ones that

Uwaga kierowcy na A2 między Łodzią a Warszawą. Korek pojawił się w okolicach węzła Łowicz na jezdni w stronę stolicy. Wzmożony ruch widać też na Krajowej Jedynce. Tutaj zwalniamy między Tychami a Bielskiem Białą. Zwalniają również dojeżdżający od Tychów do Katowic drogą 86. Nieduże spowolnienie na S6, czyli w stronę południową między węzłami Gdańsk-Kowale i Gdańsk-Południe. Trzeba zdjąć nogę z gazu na trójmiejskiej obwodnicy. A tymczasem na dolnośląskim odcinku autostrady A4 zakończyły się problemy między Zgorzelcem a Legnicą i powinniśmy przejechać w stronę Wrocławia zupełnie płynnie. Radionawigator Trójki. Dziękujemy pięknie za ten raport. Kolejne po południu w Trójce, a teraz czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Najpierw pojawią się biegacze i rowerzyści, dopiero później kierowcy. W południe w Świnoujściu uroczyste otwarcie tunelu pod rzeką Świną. Przeprawa połączy wyspę Wolin z wyspą Uznam, na której znajdują się Centrum Administracyjno-Usługowe i dzielnica nadmorska, a tym samym zakończy problemy komunikacyjne mieszkańców i turystów. Szczególnie przed szczytem NATO na Litwie możemy się spodziewać prowokacji realizowanych przez najemników z grupy Wagnera, którzy znajdują się na Białorusi, ocenił w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Podczas wczorajszej narady w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego zapadła decyzja o wysłaniu na Litwę polskich wojsk specjalnych, które mają chronić uczestników lipcowego spotkania w Wilnie. W konfrontacji z Rosją kluczowe jest utrzymanie jedności Zachodu, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. W wywiadzie dla telewizji MSNBC Joe Biden zapowiedział, że polityka zagraniczna będzie ważnym elementem jego kampanii wyborczej. Prawie 670 uczestników nocnych zamieszek zatrzymała francuska policja. Do starć funkcjonariuszy z grupami młodych ludzi pochodzenia afrykańskiego doszło m.in. w Paryżu, Marsylii i Lyonie. Uczestnicy demonstracji palili samochody, okradali sklepy i wzniecali pożary na ulicach. To trzecia noc protestów. Niepokoje mają związek ze śmiercią 17-latka zastrzelonego we wtorek przez policję, gdy próbował uciec podczas kontroli drogowej. Pełny serwis o 9:00. A u nas czas na sport. Robert Grzędowski, dzień dobry. Dzień dobry raz jeszcze. Problemy w pierwszym secie, a później dominacja i zwycięstwo 3-1. Tak wyglądał mecz polskich siatkarek z Bułgarkami. Przedostatni mecz biało-czerwonych w fazie zasadniczej Ligi Narodów. Pierwszą partię wygrały Bułgarki 28-26. W kolejnych setach Polki zwyciężały do 19, 16 i 15 punktów. Bilans podopiecznych Stefano Lavariniego to teraz 9 zwycięstw i 2 porażki, co daje pierwsze miejsce w tabeli rozgrywek. W niedzielę liderki zagrają jeszcze z reprezentacją Korei Południowej, a w dniach od 12 do 16 lipca powalczą w turnieju finałowym w amerykańskim Arlington. W angielskim Birmingham będzie za to grał dalej Christian Bielik. Pomocnik piłkarskiej reprezentacji Polski podpisał 3-letni kontrakt z Birmingham City. Poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w tym właśnie klubie. Mowa o grze w Championship, czyli na drugim poziomie angielskich rozgrywek. Kwota transferu z Derby County to około 1 000 000 funtów. O takich pieniądzach nie możemy mówić w przypadku większości dyscyplin igrzysk europejskich, ale możemy liczyć na medale. Do tej pory Polacy uzbierali ich 37 i są na 5. miejscu w łącznej klasyfikacji. Dziś na krakowskich i małopolskich arenach biało-czerwoni będą rywalizować między innymi w badmintonie, boksie, kickboxingu, kajakarstwie górskim czy szermierce. Ale będzie dziś grała także Iga Świątek. Wystąpi w półfinale turnieju WTA w niemieckim Bad Homburg. Rywalką Włoszka Lucia Bronzetti to pierwszy półfinał na korcie trawiastym w seniorskiej karierze liderki światowych list. Forma przed Wimbledonem coraz lepsza. Początek dzisiejszego meczu Igi nie wcześniej niż o 14:30, a kolejny serwis sportowy w Trójce tuż po 15:30. Poranek pogodny, ale od zachodu wzrost zachmurzenia do dużego. Na zachodzie przelotne opady deszczu i burze przemieszczające się w głąb kraju. Opady do 25 mm i silny wiatr w czasie burz do 75 km na godzinę. Temperatury od 22 stopni na Pomorzu do 28 w centrum i na południu, nad morzem 19 stopni. Biometr niestety niekorzystny. Trójka. Program trzeci. Wracamy do tematu związanego m.in. z hulajnogami, z deskorolkami, ale też z rolkami. Jeden z naszych słuchaczy ma pewnego rodzaju teorię. Niestety żyjemy w czasach, gdzie Zachód u siebie nakłada kolejne absurdalne zakazy, nakazy, co chwilę coś. Za chwilę dojdziemy do takiego absurdu, że nie będzie wolno człowiekowi nic zrobić, bo urzędnik sobie tak wymyśli. Z jednej strony zakazy, nakazy, z jednej strony urzędnicy, ale z drugiej taki zdrowy rozsądek, żeby jednak uważać na siebie, jeżeli jesteśmy już na tym chodniku i żeby współdzielić tę przestrzeń. Absolutnie, a dobrym przykładem też ta możliwość wprowadzenia niedługo nakazu jeżdżenia w kaskach na rowerach i ja bym to rozszerzył właśnie o hulajnogi, o rolki, bo bezpieczeństwa nigdy za wiele, a wiemy, że bez nakazów to różnie bywa. Chociaż widuję czasami kolarzy w kasku, który jest rozpięty pod brodą, równie dobrze można jechać w takim daszku nawet bez czapki i tak samo będzie to dawało efekty, a w zasadzie ich nie dawało. To prawda. A może chodzi też o brak miejsc? Są młodzi ludzie pełni energii, no, trzeba im stworzyć miejsca, gdzie mogliby się spotykać i bawić. I wtedy nie będzie problemu, że miejsca, które upamiętniają bohaterów czy inne ważne wydarzenia z naszej historii, nie będą oblegane przez tych ludzi. Sam jeżdżę bardzo dobrze na rolkach. Niestety w moim mieście poza jakimś tam słabym skateparkiem nie ma za bardzo terenów do jazdy. Nie ma kogoś, kto by zaprosił takich rolkarzy czy deskorolkarzy i powiedział, panowie, tu w perspektywie 5 lat będziemy robić takie i takie rzeczy w naszym mieście. Podpowiedzcie, jak możemy wam na przykład was pomóc, bo jednak nie ukrywajmy, ale ci młodzi ludzie wydatkują tam w sposób bardzo fajny swoją energię, dbają o zdrowie, promują i miasto, podejrzewam i tak dalej. No właśnie, to się to łączy w jakąś taką opowieść, bo z jednej strony o hulajnogach, rolkach i deskorolkach, a z drugiej strony dzisiaj od rana o problemie otyłości, a tutaj pojawiło się słowo klucz, czyli aktywność fizyczna, prawda? To zawsze jest to słowo klucz. Chociaż jeżeli jest trochę tych kilogramów, to też podobno nie problem. Przy puszystości ciała jest więcej miejsca do całowania, chociaż to nie jest zdrowe, ale jest przyjemne. No i tych przyjemności państwu życzymy. Jak najmocniej. Nie bój się bać, gdy chcesz, to płacz i szukać. Wariusz Manx, teraz 8.39, no właściwie 8.40 na zegarze, jeszcze 5 minut, pory na trójkę. Wracamy do dyskusji a propos hulajnóg, rolek, a także deskorolek, które coraz częściej pojawiają się na ulicach miast. Tani, szybki, ekologiczny sposób komunikacji po zatłoczonych miastach, oczywiście, ale z drugiej strony, jak wszystko, trzeba używać tych przedmiotów z głową, no bo pojawiają się również piesi, dzieci i na chodnikach i zbyt szybko jadąca osoba na hulajnodze elektrycznej no może nie do końca sobie poradzić z tym wyzwaniem, zwłaszcza, że nie trzeba żadnych dodatkowych uprawnień. Często też taka nagana dla tych, którzy korzystają z tych środków, to jazda na przykład bez kasku, ale są też takie kraje, które między innymi wymagają ubezpieczenia OC dla osób, które w ten sposób chcą się poruszać. 2 2 7 3 Mam hulajnogi w rodzinie 3, 2 mniejsze, 1 większą. Bardzo lubię nimi jeździć, natomiast jeżeli zmuszony jestem jechać po chodniku i widzę pieszych, to po prostu zwalniam do prędkości takiej, z jaką poruszają się ci piesi, tak? So lately, been wondering. My place when I'm gone, you'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I prawda? I tak właściwie do ostatniej sekundy The Calling, Wherever You Will Go. Na krótko przed salonem politycznym Trójki. Za chwilę Beata Michniewicz i jej gościa. My pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i za wszystkie telefony. Sprawy omówione, mam wrażenie, ale czy udało się wyczerpać temat? No pewnie nie, jak zawsze, ale będziemy wracać. Dziękujemy pięknie w imieniu porannego zespołu. Krzysztof Sagan program realizował, Bartosz Bilecki odbierał Państwa telefony, Radosław Bielawski przygotował to wydanie, a miał przyjemność je poprowadzić Radosław Nałęcz. Fantastycznego weekendu i proszę zostać z nami. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Witam pana, panie ministrze, i witam państwa. Dzień dobry, pani redaktor, witam wszystkich słuchaczy radiowej Trójki. Panie ministrze, schwytano szpiega, rosyjskiego szpiega, który działał jako sportowiec. To jest część siatki szpiegowskiej. Co możemy teraz powiedzieć o siatce? Który był sportowcem i działał jako szpieg, wykorzystywał to, że ma prawo pobytu i pracy w Polsce do tego, żeby wykonywać pewne działania dla rosyjskiego wywiadu i został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego parę dni temu. Trafił do aresztu. Czyli dopiero dzisiaj się dowiadujemy, a parę dni temu tak, był zatrzymany. Z pewnych względów zawsze trzeba te informacje, szczególnie jeśli chodzi o kontrwywiadowcze sprawy, podawać z pewnym opóźnieniem, kiedy już się wykonuje pewne czynności. I tak było w tym przypadku. Jest to kolejna osoba z siatki, którą rozpracowuje teraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A co to za siatka? Czym ona się zajmowała? Czy może pan powiedzieć? No co, można co się powiedzieć nadaje tyle, że bardzo ją interesowała polska infrastruktura, w tym infrastruktura kolejowa, ale nie tylko. I pewno tyle mogę powiedzieć. Spory sukces ABW, tym bardziej, że to już kilkanaście osób zatrzymanych w tej sprawie i pewno nie ostatnie. Czyli sprawa, jak to się mówi, jest rozwojowa. Jeśli tak, chodzi o zatrzymania. Tak jest, tak się dokładnie mówi. Ja chciałbym powiedzieć, że polski kontrwywiad ma sporo sukcesów na tym kierunku i bardzo dobrze, że tak działa. Przypomnę, że 40 kilku dyplomatów z ambasady zostało z Polski relegowanych właśnie pod zarzutem współdziałania z wywiadem Rosji. To się stało jakiś czas temu. Na podstawie informacji, które zgromadziła ABW, daje to wyobrażenie, w jaki sposób Rosja realizowała tutaj swoje zadania wywiadowcze. I nie możemy się dziwić, bo wywiad rosyjski jest silny w całej Europie, czy był silny w całej Europie i realizował zadania w wielu, wielu, wielu miejscach i próbował uzyskać wpływ na rzeczywistość europejską bardzo często. A jeśli chodzi o tę siatkę, to może być więcej siatek? Czy to jest jedna siatka? Wie pani redaktor, to są sprawy, o których ja tak naprawdę wiem bardzo mało, bo tajemnica kontrwywiadowcza jest bardzo głęboka i kontrwywiad działa w ciszy, spokoju i niech tak zostanie. Panie ministrze, czy konieczność wzmocnienia polskiej granicy z Białorusią i obwodem królewieckim wynika z samej obecności najemników z grupy Wagnera właśnie na Białorusi, z wiedzy, czym oni się zajmują, do czego są zdolni, czy także z informacji wywiadowczych na temat ich planów? Polski rząd musi brać pod uwagę zawsze ten najczarniejszy scenariusz i być może on się nie spełni, ale jeżeli jest możliwy, to trzeba go brać pod uwagę. I my mówimy tak, że jeżeli kilka tysięcy ludzi, którzy walczyli pod Bachmutem, którzy mają krew na rękach, którzy obeznani są z bronią, którzy są zdeterminowani, którzy często w ogromnej większości mieli wyroki, którzy są najemnikami, pojawi się nieopodal polskiej granicy, w kraju niestabilnym w okolicach polskiej granicy, w kraju, który prowadzi wojnę hybrydową wobec Polski, wysyłając na granicę nielegalnych migrantów, to możemy sobie wyobrazić, że oni zostaną użyci do celów niecy. Do różnych prowokacji, albo do na przykład wzmożenia tej wojny hybrydowej, czyli to jest prewencja. podwojenia czy potrojenia liczby nielegalnych migrantów, którzy atakują granicę polską, litewską czy łotewską. I my musimy prewencyjnie działać, pokazywać, że nie ma na to naszej zgody, pokazywać, że się obronimy, pokazywać siłę. Tak, musimy pokazywać siłę, co do tego nie ma wątpliwości. A jak jeszcze można wzmocnić te granice? Bo wydawało mi się, że ona jest tak mocna, że... Można wysłać tam ludzi, można dodatkowe działania techniczne podjąć, no które będziemy podejmować. Nie będę tutaj, pani redaktor, zdradzał pewne rzeczy, ale będziemy takie działania na pewno podejmować, ale na pewno będzie wzmocnienie sił, które stacjonują na Podlasiu i mają za zadanie ochronę granicy polsko-białoruskiej. My zbudowaliśmy zaporę. Dzisiaj wiemy, jak to cenna rzecz, ta zapora. Zbudowaliśmy system perymetrii, system kamer, czujników, które pokazują... No więc właśnie dlatego się zastanawiam, co jeszcze można zrobić. Można Minister zrobić, Mariusz można Błaszczak zrobić. Mówił, że mysz się nie przeciśnie. Wiadomo, że też nie tylko mysz, ale przecisnęli się też niektórzy migranci jakoś tam drogą do Polski. Żaden z migrantów bez pomocy służb białoruskich nie dostałby się do Polski. Mogę to śmiało powiedzieć. Bez pomocy Straży Granicznej Białoruskiej żaden z migrantów nie dostałby się do Polski przez tą zaporę. My, oni się często dostają, my ich wyłapujemy i wracają tam, gdzie ich pobyt jest legalny. A jak to wygląda napór na polską granicę w tym momencie? Czy to jest jakaś stabilizacja w stosunku do tego, co było? Czy to jest różnie? Ma niestety tendencję wzwyżkową i szczególnie tam, gdzie zapory nie ma, on jest silny. Czyli na tych odcinkach, powiedzmy, rzecznych. Kiedyś te odcinki rzeczne były w miarę bezpieczne, bo trudniej iść przez bagno i rzeczkę niż przez pole czy las, tak? I ci migranci szli przez pola i lasy. Dzisiaj, gdzie tam na polach i lasach jest zapora, oni starają się przejść przez rzekę Wisłocz. Mamy 40 kilometrów granicy. No chyba niektórym się udaje, skoro jeszcze... Niektórym się udaje. W maju, przepraszam, panie ministrze, w maju dwa niemieckie landy zastanawiały się nad przywróceniem kontroli granicznych w związku z właśnie tym, że przedostają się ale od proszę nas pamiętać, też że od nas ilość migrantów, którzy się przedostają, jest naprawdę, to jest promil tego, co trafia do Niemiec. Promil, pani redaktor. Natomiast ogromna rzesza, to jest szlak bałkański. I ten szlak bałkański jest dzisiaj grany najmocniej. Pierw Morze Śródziemne, Turcja, no Grecja. No tak, szlak bałkański w związku z tym pakt azylowy, ale może o tym za chwilę jeszcze. Co nas może czekać, co może czekać na przykład osoby, które wybierają się na wakacje na Podlasie? Lepiej, żeby się nie zbliżały tam w pobliże granicy. Nie ma żadnych obostrzeń, jest tylko obostrzenie 15 metrów drogi granicznej, pas drogi granicznej, gdzie jest zakaz wstępu i tylko tyle. Myślę, że czeka ich wspaniała przyroda, pewne piękne grzyby, mnóstwo wycieczek rowerowych. Podlasie jest przepiękne, Podlasie jest urocze. Dobrze, to nie jest program turystyczny, panie redaktor. Dzięki polskim służbom Podlasie jest bardzo bezpieczne. Politycy opozycji w studiach telewizyjnych ciągle mówią, że być może będzie wprowadzony stan wojenny, stąd to przygotowanie, czyli rozmowa o wzmocnieniach, a stan wyjątkowy, a może dlatego ten stan wyjątkowy, żeby przesunąć wybory. Prezydent dziś rano mówił, że nie ma w ogóle takiej potrzeby, ale być może taka potrzeba powstanie. Nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby myśleć, że będzie wprowadzany stan wyjątkowy i myślę, że politycy opozycji myślą swoją miarą. Oni by taką logikę przejmowali. My idziemy do wyborów po to, żeby je wygrać. Mamy przewagę. Będziemy mieć jeszcze większą, jestem o tym przekonany. Mamy co zaoferować Polakom i w ogóle to jest jakaś aberracja ze strony polityków opozycji. Tylko i wyłącznie gra polityczna, granie tym stanem wyjątkowym. Dziś prezydent jasno powiedział, że nie widzi żadnych przesłanek do wprowadzenia stanu wyjątkowego na granicy. Mało tego, jest ja chciałbym przypomnieć... Przez ewentualnymi gapiami, przed chciałbym jakimiś wycieczkami. Przypomnieć, pani redaktor, że wprowadziliśmy przepisy, że w razie czego możemy do 200 metrów od granicy wprowadzić zakaz wstępu bez konieczności wprowadzania żadnego stanu przewidzianego konstytucją wyjątkowego, wojennego czy stanu klęski żywiołowej. Czyli jeżeli tam się zrobi, jak to się mówi, gorąco i jeśli będą tam jakieś grupy, które będą nawet w dobrej wierze chciały pomagać migrantom przedostającym się, to wtedy to zostanie, o czym pan mówi, jeżeli będzie taka potrzeba, taka nie widzimy takiej potrzeby. Na razie mamy tam służby, które panują nad sytuacją, monitorują wszystkie procesy. Nie widzimy żadnej potrzeby wprowadzenia stanu wyjątkowego. Panie ministrze, czy jest nadzieja, że Unia Europejska będzie partycypować w kosztach ochrony polskiej granicy, w budowaniu tych technicznych wzmocnień, o których pan mówi? No, pamiętamy wypowiedzi pani Ursuli von der Leyen, że ona nadużyto kolczaste nie przyzna pieniędzy, ale myślę, że premier pojechał do na Radę Europejską po to, żeby właśnie takie rzeczy wywalczyć z tym polskim planem bezpiecznej Europy, bezpiecznych granic europejskich. Ja jestem przekonany, że Unia Europejska w ramach ochrony swoich granic powinna przeznaczać na to spore środki. Właśnie dla krajów, które graniczą z, które są granicznymi krajami strefy Schengen, i jestem przekonany, że to jest przyszłość europejska, mocna ochrona granic państw granicznych. I premier takim językiem mówi na Radzie Europejskiej. Mam nadzieję, że zostanie to dostrzeżone także w Komisji Europejskiej. No, na razie chyba jest pakt. Na razie chyba jest pakt. Jeśli chodzi o pakt azylowy. I dobrze, bo ten pakt azylowy był dla Polski niekorzystny, szczególnie głównie w tej części przymusowej relokacji, gdzie co prawda nie ma przemocu przyjmowania ale płaccie za to 22 tysiące euro na. No a jak napiszecie wniosek, to nie będziecie płacić. A ten wniosek ma być rozpatrzony przez łaskawą komisarz, tak? No, myślę. A jak będzie chora i nie będzie mogła tego wniosku rozpatrzyć, to będziemy płacić? A jak będzie miała zły humor, to co? Znaczy, nas namawia opozycja, Donald Tusk i spółka, do tego, żeby zrezygnować z części własnej suwerenności i oddać się do dyspozycji humoru komisarzy europejskich, którzy nie są wybierani w żadnych wyborach, ja przypomnę. Oni są delegowani tam do Komisji Europejskiej. Nie są weryfikowani demokratycznie. Ja uważam, że to... Ale też nie można ich ubezwłasnowolnić, panie ministrze, dlatego, że nie są wybierani. Ale Polskę można ubezwłasnowolnić? No nie. Cieszę się, panie redaktor, że się tutaj zgadzamy. A opozycja nakłania nas do tego, żebyśmy się ubezwłasnowolnili. No przecież nie ma problemu, bo na pewno złożycie wniosek o to, żeby odstąpić od tych przymusowych kwot i na pewno się zgodzi Komisja Europejska. A być może Komisja Europejska w ramach walki politycznej i budowania tej ogniowej zapory, o której mówił ostatnio Manfred Weber, powie, no dobra, to my się na to zgodzimy, ale musicie zrobić jeszcze to, to, to i to. Tak? Mistrze, premier... Kilka kamieni milowych nam postawią. Nie, no nie ma na to zgody. Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że Polska zawetuje pakt azylowy, ale część ekspertów zauważa, że no, nie ma takiej możliwości, dlatego że te decyzje także na tych kolejnych etapach będą podejmowane większością, a nie jednomyślnie. Więc wtedy czyli część ekspertów zauważa, że Unia Europejska będzie łamała, czy Komisja Europejska będzie łamała traktaty, tak? Tak mamy to rozumieć? Ale bo to i my już... to tak rozumiemy, że tego typu decyzje nieobjęte traktatami są objęte prawem weta, tak? No to powinniśmy już byli protestować wcześniej. Ale protestowaliśmy od początku. Temu trybowi. Od początku byliśmy przeciw. I zarówno wobec rozwiązaniom, jak i wobec trybu, który próbuje bardzo szybko Komisja Europejska przeforsować. To my mamy rację? A jeżeli komisja mówi, że jest inaczej, to znaczy, że według nie występuje przeciwko praworządności. Łamie praworządność Komisja Europejska, tak, panie redaktor? No dobrze, i co wtedy? I wtedy Komisja Europejska zostanie zgłoszona do TSUE. No zobaczymy, tak? Ale tak mówił, zobaczymy. Tak zobaczymy, mówił minister Paweł Jabłoński. Zobaczymy, jakie kroki podejmie się. Ale generalnie traktaty mówią jasne. W tych sprawach jest prawo weta. Musi być zgodność wszystkich państw. Panie ministrze, referendum na pewno się odbędzie, bo tutaj niektórzy też mówią, że to też wcale nie jest takie pewne. Jest potrzebne to referendum w Polsce, po to chociażby, żeby dać mocny mandat rządowi, to jest pierwsza rzecz, po to, żeby przyszłe rządy nie miały głupich pomysłów, a już widzimy, że opozycja no, szykuje się do tego, żeby ulegać Unii Europejskiej w zupełności, iść po prostu naprawdę, zgadzać się na wszystko, co oni będą proponować. I jest potrzebne do tego, żeby pokazać Europie, że można mieć inne zdanie, że nie musi wyciągać... Pan nawet powiedział, że trzeba by coś dołożyć jeszcze jakieś może inne pytania dotyczące Unii Europejskiej. Tak, powiedziałem coś takiego, myślimy o tym, zastanawiamy się, ale to nie jest absolutnie w żaden sposób przesądzone. Ale najważniejszym pytaniem jest, czy jesteś zwolennikiem przymusowej relokacji, którą proponuje Komisja Europejska. I myślę, że dobrze by było, żeby inne kraje zobaczyły, że w Polsce takie referenda są, a być może trzeba takie referendum zrobić gdzie indziej. To są ważne sygnały. Ja uważam, że zamiast przymusowej relokacji powinna być przymusowa readmisja, czyli trzeba tych ludzi, którzy nielegalnie za pomocą przemytników pojawili się chociażby w południowej Europie, wsadzić do samolotów i odwieźć do krajów, z których oni pochodzą. No tak, ale ten pakt azylowy, jak ja rozumiem i jak czytam, to on dotyczy tych, którzy już są sprawdzeni, że to nie są nielegalni. Wie pani co, są jak gdyby dwie rzeczy. Są uchodźcy, gdzie trzeba ich przyjąć, jeżeli pochodzą z kraju graniczącego z Unią Europejską. Azylowy. No tak, ale my udzielamy uchodźcom wszelkiej pomocy, wszelkiej. Czy z Ukrainy, czy nawet z Białorusi, o czym mówi się mniej, uchodźcom, czyli Białorusinom, którzy uciekają przed Łukaszenką. Oni mają bezpieczny azyl w Polsce. Natomiast są także migranci ekonomiczni i to są ludzie, którzy właśnie podróżują przez Morze Śródziemne. To są ludzie pchani przez Łukaszenkę na teren Polski, czy w ogóle Unii Europejskiej. I ci ludzie powinni wrócić... Patrzę, że musimy kończyć. A ja chciałam... Ale tylko zakończę, że tak? Ci ludzie powinni wrócić do krajów, z których pochodzą. Chciałam jeszcze tylko zapytać na koniec, ponieważ nie mieliśmy wcześniej okazji rozmawiać. O to orzeczenie Sądu Najwyższego w pana sprawie. Czy to jest pana ból głowy, że sprawa może... Ja traktuję sprawę jako zamkniętą. Decyzję podjął prezydent, Trybunał Konstytucyjny uznał, że miał do tego prawo. Czyli to nie jest żaden pana ból głowy i pan w ogóle o tym nie myśli.